Most pedig fordulok a vendégeimhez, Horváth Oszkárhoz és Puzsér Roberthez. Sziasztok fiúk, nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Örülünk. Ja. Kezdjük azzal, Robert, hogy te augusztus 28-án írtad ki a közösségi oldaladra, hogy az ATV Spirit FM cégcsoport úgy döntött, nem sugározza többi az önkényes mérvadó adásait. Ki és milyen formában értesített erről a döntésről benneteket? Engem az OSZI értesített. Az OSZI-t értesítette a programigazgatónk, és a programigazgatónkat értesítette a csatorna főnökség, egészen konkrétan Németh Szilárd. Tehát a Németh Szilárd értesítette Korvin Tibort, Korvin Tibor, Horváth Oszkár, beszéltem Horváth velük Oszkár egyszerre engem. Egyébként. Igen? Aha, videót telefonáltunk egyet, és akkor utána mondtam, hogy fölhívlak én, és utána majd beszéljenek veled. Hát erre nem került sor. Azt nem tudtam. Azóta se. Azt nem tudtam, mert egyébként én nem érzem rossznak a viszonyt, de hát nem most van a csúcsán. Mivel indokolták a döntést? Tehát ugye az még egyszer, tehát ez egy olyan műsor volt, ami egyrészt a délutáni rádiósávban is, ahol lehetett fogni jelentős hallgatottságra tetszett, de főként egyébként, ha jól mondom, de javítsatok ki, hogyha nem, a másodlagos nyilvánosságban, tehát a YouTube-on publikált videók pedig azért igazán komoly számokat tudtak produkálni, tehát hogy tulajdonosi szempontból valószínűleg úgy tűnt, hogy ez egy, ha nem is profitábilis, de legalábbis nyilvánosság szempontjából nagyon fontos presztízs műsor. Mi volt akkor a döntés, vagy mi volt az indoklás, ami ezt a döntést meghozták? Hát akkor nem ez volt az ok. Indoklás nem kell, hogy tartozzon hozzá, tehát azért a sajtóban megjelentek olyan hírek, hogy egy műsortanács dönteni fog az összes ATV-s és Spirit FM-es és ATV Spirites műsornak a további sorsáról, mint ahogy van olyan műsor, amit lefeleztek, megszüntettek, mégis megy tovább, illetve mégsem megy tovább. És hát azért sem kellett indokolniuk, mert mi határozott időkre szerződtünk, ráadásul utoljára az előző évadra, úgyhogy valójában bennünk is ott volt néha, hogy akkor bármelyik nap föl is állhatnánk. De bocs, ez egy fontos információ, tehát igazából nektek akkor lejárt a szerződésetek, és egy új szerződést kellett volna kötni veletek erre az évadra, és igazából akkor ettől állt el a csatorna. Igen, igen, és erről tárgyaltunk a júniusban, és közeledtünk, voltak azért problémák, meg feszültségek a Robiban is, meg bennem is, meg rájuk is terheltünk azért szépen egy-két csatorna kritikával, meg véleménnyel, meg akár választott tematikával, ugye ők tényleg soha nem mondták meg, hogy miről szóljon műsor. Több ezer téma közül több mint 650 adás készült náluk, mert összesen valami 950. Háromszor, négyszer szerintem megijedtek attól, hogy mi hangzott most el, de ezen kívül, hogy megijedtek, nem voltak olyan vastag keretek, és amit én mondjuk a Havas és a Dömsödi közös csodálatos podcastjében hallottam, ahogy ők vitatkoztak, mint két korábbi ATV-nél dolgozó, és nem értettek egyet. Hát ez újra az ATV-nél dolgozó Dömsödi Gábor esetében. És ez azért aláhúzza azt is, hogy van kedve az embernek visszamenni, és lehet, hogy valakiknek szélsőségesebb tapasztalatai vannak. Mi azért egy 4 éves mintavételt tettünk, és azt kell mondjam, hogy többet mondhattunk ott, mint bárhol, ami egyébként NMHH alá, meg ilyen gazdasági keretek közé betuszakolt televízió csatorna. Megkaptátok azt a szabadságot, mint amit a Jazzin megkaptatok, ugye ez 2015. februárjában kezdődött ennek a sugárzása, és évekig ment a Jazzin, és onnan költözött át a Spiritenre. Nagyobb szabadságot kaptunk. A Jazzin nem lehetett szó közéleti politikai kérdésekről, az egy tisztán közérzeti műsor volt. Itt viszont nem pusztán megkaptuk a lehetőséget, hogy a közéletről vagy a politikáról beszéljünk, hanem hát mintegy támogattak is minket abban, hogy beszéljünk minél többet közéletről, meg politikáról, és akkor mi abban az optimumban állapodtunk meg, hogy az első óra közéleti, második óra közérzeti, és akkor Ennek volt egy olyan oka is, hogy ez az egy vezető hírcsatornának a rádiója, igen, ahol egész nap közélet van, saját hírszerkesztés van, és az emberek, hogyha véletlenül ezt hallgatják egész nap, akkor 5 órakor, amikor a mi műsorunk következik, akkor ők egy közéleti köntösben vannak éppen, ezért érdemes onnan megközelíteni azt, amire én egyébként jobban vágyom, meg onnan ez a műsor indul, hogy egyfajta konyhapszichológizálással, egyfajta spiritualitás, egyfajta felülemelkedettséggel ne a személyközi napi bunyóban legyünk, hanem értsük meg, hogy hogyan működik az ember, vagy miért teszünk valamit. Jó, tehát hogyha azt mondjátok, igazából itt egy vállalkozási szerződés meg nem újítása adja azt a helyzetet, hogy nektek nem lesz többet műsorotok, én ezt készséggel hiszem, ugyanakkor nyilván tudjátok azt, hogy a különböző nyilvánosságokban igen komoly, hát hogy olyan indulatokat keltett a műsor megszűnésének a ténye, és hát itt főként előkerült az a júniusi emlékezetes adásotok, amelyben Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című stúdiójának, műsorának a stúdiójából történt kivonulása után értékeltétek ezt a helyzetet, és nagyon sokan összekötötték a távozásotokat a Spirittől azzal, amit abban a műsorban megfogalmaztatok. Mielőtt ezt véleményeznétek, vagy értékelnétek, nézzük meg, hogy felfrissítsük a nézőnk emlékezetét, hogy pontosan mi zajlott ott abban az adásban köztetek. Tehát nézzük meg egy rövid összeállítást erről, és aztán kérlek, hogy mondjátok el a kommenteteket. Pont akkor történik, amikor éppen Magyar Péter megrendíti két olyan pártnak a pozícióját a politikai térben, amely két párt hát fájdalmasan közel áll az ATV Spirit FM cégcsoporthoz. Az egyik ilyen párt a DK, a másik ilyen párt a Fidesz. És ennek a másnapján, mintha csak meg akarná büntetni a cégcsoport azért a Magyar Pétert, amit művelte a DK-val, és szerintem amit művelni többe, készül a Fidesz-szel. Szerintem te ebbe többet látsz bele, mint a valóság. Többször élőadásba propagandistának titulálta az itt dolgozókat, és magát a tévét. Az, hogy ő neki Németh Sándorral problémája van, ám tegye. Keresse meg, mondja el neki, de ezt hogy tudod párhuzamba? Nem fogja megtalálni, mint bárki Novák Katalin, tehát én se láttam még az életben, miközben itt dolgozunk, és tisztában vagyok na, vele, ugye, hogy én se találkoztam még vele. Eszter. Viszont neked valaki megmondja, hogy mit beszélj, nekem nem. Eszter. Nekem se, de éppen ezért én is de úgy ülök itt minden nap, mint a Magyar Péter bármikor, hogyha egy rossz szót hallok, fölállok és elmegyek. Én sem ezt érzékelem akkor, amikor ide bejövök dolgozni, hogy nekem beleszólnának. Azért előfordult már párszor, hogy nagyon nem örültek annak, amit mondtunk. Van-e köze a műsor megszűnésének ahhoz, hogy milyen formában formáltatok politikai véleményt? Fogalmazzunk úgy, hogy ez volt az utolsó előtti csepp a pohárban. Nem ezzel csordult túl a pohár. Ezután nem rúgtak ki. És kinek a pohara? Lehetséges, hogy hát az ATV-s pohár. Én megmondom őszintén, hogy én nem léptem volna ki soha. Egyetlen egy munkahelyemről nem jöttem el. Én szabadon a magam referenciái szerint, a magam igényével gyártok tartalmat, és amíg ezt megtehetem, addig teszem. Nem, én nem szeretem ezt a dramatic exitet, hogy én most itt megrendezem a nagy kivonulást. Csinálom, ameddig lehet, mert ki akarom tölteni a véleményszabadság, a sajtószabadság kereteit, ameddig lehet. És legyen az, mert ha én kivonulok, akkor megfosztom a nyilvánosságot annak az élményétől és annak a tapasztalatától, hogy hol van a határ, amit már nem lehet. Én magam lövöm be, én magam kalibrálom, és nem hagyom, hogy az ország viszonyai tegyék ezt. Hát az sokkal, sokkal jobb képet ad, hogyha megtapasztaljuk azt, hogy na, meddig lehetett elmenni, és honnantól nem lehetett már, hol nem lehetett tovább. Nem tudom, hogy ez az utolsó előtti csepp a pohárban már döntötte a sorsunkról. Lehet, hogy már itt eldőlt, hogy mi lesz a sorsunk, csak a cégcsoport okosan menedzseli ezt, nem kedről szerdára fognak minket elbocsájtani, hanem kivárják, hogy véget érjen az évad, és akkor azután. De én azt hiszem, hogy az utolsó csepp a pohárban az az volt, amikor az Abraham Róbert az betörte a pofámat, és az... Adtál egy interjút a Magyar Hangnak. A két esemény között Németh Szilárd kiadott egy nyilatkozatot arról, hogy a csatorna elítéli a fizikai erőszakot, illetve Puzsér Róbert bizonyos megnyilvánulásait egyaránt. Elítéli a csatorna az én bizonyos megnyilvánulásaimat. 4 éve az én megnyilvánulásaimból élnek. Az én bizonyos megnyilvánulásaimból építettünk fel a Spirit FM-nek egy YouTube csatornát. És most azt mondja, hogy elhatárolódnak az én megnyilatkozásaimtól? Melyiktől? És hogyha elhatárolódnak, meg nem fér bele nekik az én bizonyos megnyilatkozásom, akkor miért sugározták 4 éven keresztül? Betörik a csatorna arcát, mert szó szerint ez történt, és a Németh Szilárd a Az ATV igazgatója, bocsánat, tehát nem az országgyűlési képviselő. Nem az országgyűlési, német S. Szilárd az ATV igazgatója, kiad egy nyilatkozatot arról, hogy kvázi egy lapra helyezi a fizikai erőszakot, meg az én bizonyos megnyilatkozásaimat, amiknek a konkrétan 80%-át a speciál a Spirit FM-en teszem. Ami egy szélsőséges ironizálás, ami ugye ezt nem hangzott el adásban, de egyébként legalább egy héten egyszer volt olyan szélsőséges, nyilvánvalóan nem igaz, ironikus, mit tudom én, 15 percig egy ilyen nem valós dologban maradás a műsorban, amin szórakoztunk. Tehát, hogy ez egyfajta humoreszköz még hát akkor is, igen. Hát nem mindenki ér. Ez a nyilatkozat engem felháborított. Egy gyors kérdés, akkor... hogy... Mert hogy közben még ez az adás, ez abból a szempontból szerintem nagyon fontos volt, és így is söpört végig a nyilvánosságon, hogy azt lehetett látni, hogy ha ez adásba mehet, és egyébként adásba ment, és utána nem volt közvetlen munkajogi következménye, vagy szerződéses következménye, akkor ez végül is egyébként az ATV-nek a demokratikus meggyőződéséről egy eléggé bíztató képet mutat. De akkor ezek szerint azt mondjátok, hogy csak időkérdése volt, hogy ennek meg legyen a bőjén. Nem mondom azt, én azt gondolom, hogy nagyon jól fogadták, sőt, ugye kértem, sőt, azt mondtam, hogy be se jövök, hogyha ezt az adást nem csináljuk meg, akkor ők szerintem nem tudták, hogy nincs is szerződésünk, mert ezt csak elfelejtettük aláírni, mert nem tetszett az utolsó szövege, nyilván fejlődik a, hogy mondjam, a jogi osztály, és az én megítélésem szerint nem előnyére. Minden esetre ott azt mondták, hogy jól van, csináljátok, hogyha ezt kell, akkor csináljátok, és egyébként aznap, akit én elhívtam, egy héttel előtte állandó műsorvezető társunkat, vele egy szomorú esemény történt, utána másik ötöt fölhívtam, és végül is az egyik szerkesztő kollégán küld be, szegény, aki a képen látható, ő, amit a kommentelőktől kapott azért, mert próbált egyébként balanszot képezni, a Róna Jegon felé, meg az Egyenes Beszéd felé is egy balanszot képezni, hogy mondod, hát nem volt egy hálás szerep. De nekem... utána ezt megtudtuk beszélni, túl tudtuk élni, még hetekig ment a műsorunk, szó nem volt arról, hogy végeztünk, arról volt szó, és ez olyan, amit más nem tud, vagy erről nem tájékoztattuk még a hallgatóinkat, hogy azt terveztük, hogy hát tárgyaltunk a feltételekről. 4 éve ugyanazokkal a feltételekkel dolgoztunk, és hát úgy tudtuk végül is június végén megállapodni, hogy nem szállítunk le heti 5 adást, ősztől csak 2-t, akkor legyen mondjuk hétvégén a műsor, mert ez túl nagy feszültség, és kevesebb bizonyosság volt számunkra így hónapokon keresztül. És egyébként erre nagyjából szóban azt mondtuk, hogy jó, hát végül is működhet, és okay. Így mentünk el pihenni. Akartam, hogy változtatni. Nekem imponált a rádió, meg a cégcsoport döntése, amikor ezt leadták. És akkor azt éreztem, hogy hát úgy tűnik, hogy ők is tágítani próbálják a véleményszabadság kereteit, meg egy pillanatra úgy tűnt, egy szemernyi időpillanatra úgy tűnt, hogy ez egy kapitalista cég. Hogy ez mégiscsak itt a hallgatottság, mégiscsak itt a nézettség, mégiscsak itt az ahhoz tartozó média felhajtó erő, az számít, az ér. Az a helyzet, hogy amikor ez a műsor lement, én itt nem egyszerűen csak egy rádiós voltam, aki véleményez egy média helyzetet, ami a Rónai Egon és a Magyar Péter között lezajlott. Én voltam ugyanebben a helyzetben, mint amiben a Magyar Péter ott volt, akkor, amikor a Rónai Egon engem a rasszizmus vágyával karaktergyilkolt. Milyen érdekes, éppen akkor, amikor főpolgármester jelölt voltam, éppen akkor, amikor kihívtam ezt a politikai osztályt, és éppen akkor, amikor ugyanúgy meg kellett védeni tőlem a politikai osztályt, ahogy most Magyar Pétertől meg kell védeni a politikai. Tehát én már pontosan ebben a helyzetben voltam, itt nem egyszerű, tehát ez, ami történt, nem a Magyar Péterrel történt ez a jelenség, ez több önmagánál, ez a jelenség egy működésnek a része. Annak a működésnek a része, ahogyan az ATV és a Spirit FM, a DK és a Fidesz között balanszíroz. És bocsáss meg, akkor azt is mondod ezzel, hogy a június 9-i eredmények közrejátszhattak valamilyen formában abban, hogy nektek most ott már tovább műsorkészítési lehetőségetek nem lesz? Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. A csatorna előtt 2 út állt. Az egyik az 5-ös út, ez egy feudális út, és alapvetően az állami támogatásra, az állami pénzekre alapul. A másik az egy önkényes út, az alapvetően egy kapitalista út, alapvetően a számokra, a hallgatottsági, nézettségi adatokra és a reklámbevételekre alapul. És e között a két út között kellett a cégcsoportnak hoznia egy döntést, és meghozta a döntést. Ezt, a cégcsoport. Ezt tegyek hozzá néhány dolgot. Egyrészt teljesen egyetértek azzal, hogy vagány volt a csatorna, amikor ezt hagyta lemenni, és hagyta a műsor továbbfutni. Nem értek egyet azzal, ahogy hogy kapitalista volna, szerintem nem kapitalista alapokon működik. Én azt gondolom, hogy a reklámbevételekről nem beszélhetünk, a YouTube kapcsán igen, tehát az hozott, majd, hogy nem kitermelte valószínűleg a műsornak a gyártását, de a rádió, meg általában a rádiós műfaj, az hát nem hajt meg annyi reklámforintot, mint a tévé. Meghajthat, de meghajthatna. A sales nincsen gyakorlatilag annál a rádiócsatornánál megfelelő módon egy kapitalista üzemnek megfelelően működtetve. Ezt előbb megvásárolják. A másik, én nagyon távol tartanám magam jó ideig, mivel nem tudom az okot. És sok okot. Bocsánat, visszakérdeztél, felteszem, amikor azt mondták, hogy akkor itt most már nem fogunk szerződést újítani. Nem kérdeztél vissza egyáltalán erre? Nem, egy a szemem serebbent. Te tudomásul vetted, elfogadtad. Igen. Nem csináltam egy jelenetet. Bocsánat, csak még ez az adás, ez egy pillanatra visszatérve, mert talán a Redditen olvastam azt, hogy ott egy háromosztatú képernyő van, és az egyiken lehet látni a műsor időszámlálóját, és abban voltak, valaki szóvá tette, hogy voltak ilyen ugrások, és ezért fölmerült az a kérdés, hogy vágtak-e ki bármit az adásból. Nekem két kérdésem van, az egyik, hogy ez felvételről ment-e, vagy élőben? Felvételről megy körülbelül egy éve. Egy évvel ezelőtt volt egy... Négy etapban veszünk fel, és olyankor leáll minden számláló. Tehát, hogy egyébként, hogy van-e benne valami, ami nincs benne, azt vissza tudja ellenőrizni, aki a rádióadást rögzítette, uh-huh. Hiszen az megy ki, szerintem... De bocsánat, miért megy felvételről? Tehát gondolom, hogy gyártásilag egy azért, jó sztori. Azért megy felvételről, mert nagyjából egy évvel ezelőtt megszűnt a csatornának az a fokú bizalma irántunk, hogy... amit mi előadunk, amögé a csatorna automatikusan beáll. Hanem ők úgy voltak vele, hogy bármikor, bármi olyasmit mondhatunk. A 12-es karikának való megfelelés is egy élő adásban, amiben nem tettek mondjuk azt, hogy sok zsetont, hogy mindig sikerül a karikának. Vannak a véleményszabadságnak határai. Igen, van két olvasat. Az egyik az az, hogy biztosítani akarják a frekvenciát, hogy ne kapjanak indokolatlan nagy büntetéseket. Tehát lehet, hogy az volt, hogy korábban esetleg a ti műsoratokat valami miatt elmeszelték. Ha ez nincs, akkor a másik meg tényleg az adja magát, hogy valamilyen tartalmi kontrollt akartak a tartalom fölött gyakorolni. Pontosan egy utólagos kontrollt akartak gyakorolni. Fölött. De ti ennek a tudatában olyasmi... gyártottátok az elmúlt egy évben az adásokat? Ennek a tudatában gyártottuk az adásokat, hogy ők utólag kivehetnek belőle, hogyha úgy van, és én megmondom őszintén, hogy úgy álltam hozzá, hogy vegyenek ki belőle, hogyha úgy van, és akkor mi fölállunk, és azt mondjuk, hogy ilyen körülmények között nem csináljuk ezt tovább. Tehát mi készen álltunk nem erre. Nem volt ez jellemző, szerintem volt olyan adás, amit nem tettek fel utána a YouTube-ra, simán lement a rádióban, és akkor lehet, kétszer volt ilyen, és akkor balhé is volt, nem? Te üvöltöztél velük, hogy tegyék azt oda-vissza, és vállalják, ami volt. És végül megtették? Egyébként, és utána visszatették. Tehát igazából itt ilyen kockázatvállalás, én ezt értem csatorna tulajdonos részről. Itt most 650 adás arányában képzeld azt el, hogy a Jazzy Rádióban, ami tényleg igyekszik egy ettől magát távol tartani képes csatornának lenni, ott szerintem ugyanezekkel a műsorokkal 3 napig tudtunk volna üzemelni. Hadd soroljak fel pár dolgot, ami ok lehet. Mert ezt azt akarom mondani, hogy akinek meggyőződése van arról, hogy miért szűnik meg ez a műsor, és folytatódik az, és feleződik le ez, az jobb eséllyel téved, mint ahogy igaza van. Én azt gondolom, hogy óriási elméletkínálat van arra, hogy miért dönt valaki így vagy úgy. Ugye eleve volt egy feszült viszonyunk, az Egyenes Beszéd és az Öt az kritikára került több felületen általunk. Gazdasági megtérüléssel kapcsolatban lehettek fenntartások. A befolyását a csatorna vagy a csatorna csoport ezt nyilván szeretné hosszú távon fenntartani, mint ahogy eddig is tartotta. És ezután merülhet fel olyasmi, ami ilyen politikailag kiélezettebb emberek fejében, hogy ja, leszólt az XY, a Fidesz, a DK, vagy ez kell ahhoz, hogy a Tisza menjen szerepelni mégis a Egyenes Beszédbe. Én ezekben speciál nem hiszek, és még ezek után is kullokhat olyan elmélet, hogy a csatorna különböző arcai, ez lehet a Hont András, hogyha vele esetleg nem jó a viszony, a Róna Jegon, akivel nem rossz a viszony, de nyilván keményen megkritizáltuk, vagy az Ábrahám Róbert, aki nem a csatorna arca, de vendégeskedett már műsorban. Hát nem a csatorna arca. Talán ez az utolsó, mert ez nagyon vicces lenne, hogyha, ha innen indult volna ki a dolog, de érzed a kínálatból, hogy ezek közül érdemes azért összekombinálni néhányat, és ez még csak az, ami tőlük induló, mert nyilván volt részünkről induló elégedetlenség, a befejezésre irányuló vágy, és egyébként is a, hogy mondjam, a digitális platformokra költözésnek a reménye. Szóval, hogy az a helyzet, hogy az Ábrahám Róbert, bár nem a csatorna arca, volt vendég a csatornán, hitéleti szálakkal szorosan fűződik a cégcsoporthoz. Vagy hát akkor fogalmazunk úgy, hogy ahhoz az egyházhoz, amelyik a cégcsoportot tulajdonolja. Ezt ugye nem tudjuk, mert ez egy nem nyilvános adat, vagy ez egy személyes adat, tehát hogyha ő úgy érzi, hogy szeretne bármit közölni, akkor neki ez joga van. Akárhogy is, ő mielőtt engem pofán vert, előtte tett egy kőbányai kitérőt, kiment a cégcsoporthoz, és követelte, hogy Korvin Tibor már pedig fogadja őt, de hát Korvin Tibor éppen nyaralt, úgyhogy a Korvin Tibor helyettesével tudott beszélgetni, ugyanaz a Somodi Solymos Eszterrel, akivel ebben a beszélgetésben az imént bejátszott rádióműsorban előadtuk magunkat, és akkor a Somodi Solymos Eszter megmondta Ábrahám Róbertnek, hogy nincsen itt a Korvin Tibor, és hogy nem tud ígéretet tenni arra, hogy Puzsér Róbertet ki fogják rúgni a rádióból. És akkor úgy volt az Ábrahám Róbert, hogy hát ha így nem, akkor hát oda jön a Tűzoltó utcába pofán verni engem. Ami mindenképpen elfogadhatatlan ez a kérdés. Egy gyors, mert viszont az egy fontos aspektus ennek a dilemmának, hogy arra utaltál, hogy az az egyház, amellyel szimbiózisban él az ATV csoport, hogy nekik, vagy az egyház körébe tartozó embereknek lehetett befolyása vagy ráhatása a média csoport működésére. Ugye ez egy régi dilemma tárgya, a különböző nyilvánosságban jelentek meg ezzel kapcsolatban cikkek, leginkább talán a Rényi Pál Dániel a 444-en írt ezzel kapcsolatban tényfeltáró cikkeket. Ti a működésetek során bármilyen szempontból tapasztaltátok-e az egyház befolyását a tartalomelőállításban? Én egyáltalán nem. Voltak arra utaló, de nem tőlük, arra utaló jelek a nyilvános videókban, hogy hát vannak bizonyos dolgok, amikkel szemben, hogy mondjam, kerülőbbek az egyház közösségben vagy a vezetésben, de még akár ilyen dolgokról is beszéltünk a műsorban. Tehát ami akár antikrisztusiként jön le a Németh Sándornak, azt mi lehet, hogy érintettük, nem csináltunk róla a műsor, de ilyenekre gondolt, tudod, hogy... Persze, meg... Mert a jogára ki van, aki jelezve? Tantra. Hát ez egy joga tantra, hát ez sátánizmus, ahonnan ők nézik. De amit ezt egyébként... Nem tudtam, nekem ez új információ. Amit teljesen megértek, hogy neki miért ez az olvasata. Sőt, az asztrológiával kapcsolatban, hát én is inkább egy mosolyt tudok csak az arcomra tenni, mint hogy belefeledkezzek. Ennek ellenére ezen kívül én nem tudok ennél többet az ő... hitközösségükről, mint amit az interneten láttam. Akikkel én találkoztam és tudom róluk, hogy a hit gyülekezetének a tagjai, ők csak megerősítettek abban, hogy van értelme egy gyülekezetbe járni, úgy, ahogy néhány református példát is tudok a személyes életemből, lelkészeket is és simán híveket, meg egyébként az egyház körül dolgozókat, akik miatt az elmúlt 5-6 évben nekem jelentősen a pozitív irányban változott a hívő embereknek a életképességéről és a, nem tudom, a humánus jó működéséről való véleménye. Az asztrológia az egy hermetikus bölcsesség és egy felmérhetetlen hatalmas tudástár. Nem szabad a vulgáris, ócska, bulvár, nőklapja évszakok színvonalú asztrológia feldolgozás alapján megítélni. Nyilván a Hermész Trismegisztosnak a... boszorkányodást látom. Nem igazából csak arra akartunk képet alkotni, milyen típusú... tudások, vagy milyen típusú esetleges, nem tudom, tiltótáblák köveztük a műsor készítéseket az egyház részéről, de azt mondjátok, hogy ilyennel igazából nem találkoztunk. Ilyennel nem találkoztunk. Nem sikerült kitapasztalni, hogy hol vannak ezek. Nem ezek voltak a tabuk, nem vallásiak voltak a tabuk. Mondok egy tabut. Ne. Ha most mondod, akkor nem tabu. Lehet, hogy itt mondhatom, mert itt nem tabu, hanem ott tabu. Rogán Antal magánélete például. Rogán Antal személyes szférája. Azt nem kéne baszkurálni. mert azért annak súlyos következménye lehet. Tehát, hogy Orbán Viktor magánéletével kapcsolatban nem volt ilyen tilalom. Tehát azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor, meg az Orbán család, meg az Orbán Ráhel, vagy akár az Orbán Viktor és a felesége, vagy csak magánéletnek. Na jó, hát a lányáról van szó. Ez nagyon fontos, tehát Rogán Antalnak a vélt, vagy valós, mert azért tényleg, tehát most nyilvánosság előtt ülünk, mindannyian ismerik azokat a pletykákat, amiket az ő magánéletével kapcsolatban semmilyen módon nem bizonyítottak még, és tekeringenek közszájon, vagy az internetes nyilvánosság különböző bugyraiban, vagy pedig arra gondoltok, ami az ő politikai-gazdasági összefonódása, adott esetben a feltalálói... Nem. Az ér. Hanem nem szabad a vállásáról, nem szabad a ciliről, hogy cilit mennyi pénzzel fizették. Az gazdasági kérdés alapvetően. Igen, az gazdasági kérdés, de az már érinti, tehát az már érintőlegesen Rogán Antal értheti úgy, hogy a magánéletében vájkálunk, és azt ne értse úgy az Antal. Nem biztos, hogy róla van szó. Tehát, egyértelműen ki volt mondva, csak ezt csak érezteti, hogy ilyen kötelezményt hogyan vezetnek el? Jó lenne, ha arra nem mennénk, de azt gondolom, hogy mentünk még így is. Mentünk, tehát, hogy azért félszavakkal így is érítettük, de most, hogy mondod, ugye ez a kedvencem, hogy ugye keringenek olyan pletykák, különböző vezető miniszterekről, miniszterelnökökről, miniszterelnök helyettesekről, állami és cégvezetőkről, amik sehol nem lettek bizonyítva, nem igazolódtak be, egyik vezető sajtótermék sem merte akár egy fedett forrással ezeket a sztorikat lehozni, és beszélnek róla, beszélnek ezekről úgy, mint ahogy fél évig beszélgettünk arról, hogy a Mészáros Lőrinc és Andi, és röhögtünk, hogy hát vagy igaz, vagy nem. És aztán egyszer csak az már betagozódott a mainstreambe, felvállalták, és lehetett róla beszélni, de van még ezer ilyen. De bocs, és azt gondolom, hogy ezek érzékenyek bárhol. Ez nagyon fontos kérdés, mert a nézők is mindig ezzel szoktak minket is kritizálni, hogy miért nem beszélünk erről, vagy arról, Rogánhoz, vagy más neres vezető politikushoz köthető ilyen vagy olyan vélemről. Szerintem például a Mészáros Lőrinc új házasságáról nagyon sok újságíró dolgozott rajta, hogy ez az értesülés kim volt már a fél nyilvánosságban, hogy lehessen verifikálni. Amíg ez nem volt egy megbízható, hitelesen tálalható információ, addig egész egyszerűen magára valamit adó sajtótermék ezt nem jelentethette meg. És ez van a Rogán Antallal kapcsolatban is. De amit te mondtál, az arról szól, hogy az ő volt feleségének az üzleti vagy politikai összefonódásai voltak azok, amikkel kapcsolatban kifejezett kérés hangzott, hogy ezt ne érintsétek? Nem. Én azt hiszem, hogyha ciliről, mint oligarchináról beszélünk, akkor az ér. Viszont, hogyha Cili és Anti válásáról beszélünk, meg arról, hogy Cili azóta a tenisz edzővel vigasztalódik, az már lehet, hogy nem. Az már lehet, hogy fájna az Antalnak, és ami fáj az Antalnak, az lehet, hogy fáj a Szilárdnak is. Ez volt a fogalmazás? Nem, dehogy is. És ez is sok megfejtés. Nem, szerintem ott mondtunk valamit, és akkor hát talán lehet, hogy valahol itt van a határ, tehát utólag, de semmilyen következménye nem volt. Tehát én nem kell ezt keresni, de ha éreztem valaha valamit, akkor, és én nem a Rogánra gondolok, hanem a Cecíliára, aki esetleg jobb viszonyt ápol, vagy... És látszok, hogy segítsetek megérteni, tehát ti a cenzúramentességre és a szabad szájúságotokra rendkívül büszkék vagytok, és mégis azt mondjátok, hogy felvételről mehetett az adás, és ilyen típusú sugalmazványok értek benneteket a műsorkészítéssel kapcsolatban. Ezt miért nem tekintettétek a tartalomellátási szabadságotokba való beletrappolásnak? Azért, mert ettől mi még azt mondunk, amit akarunk, majd az lesz a beletrappolás, hogyha kivágják a műsorból. Tehát mi azért ettől függetlenül... De vágtak ki, tehát a YouTube-on te is mondod, hogy voltak olyan részek, amik nem kerültek ki a rádióadásból. Volt egy olyan például, hogy én pont ebben a műsorban, amit bejátszottatok, elhangzott a számból az a kifejezés az ATV-re vonatkozóan, és nem a időben, nem a jelen pillanat ATV-re, hanem az elmúlt évtizedek általános működésére, aminek a jó reprezentánsa volt a Rónai Egonnak a Magyar Péterrel való beszélgetése, használtam azt a kifejezést, hogy mocsok média. És akkor a Korvin Tibor ezt kivágta. Ezt a kifejezést. Ez a szó, hogy mocsok média. Ez a szó, hogy mocsok média. Ez nem ment le. Ez hogy tették ezt meg veled? Ezek már azt éreztem, hogy rezeg a léc. Én azt éreztem, hogy még mindig vagányok. Hát ez az, a rádióban... Ebből a műsorból ezt a szót bírták kivágni, ebből azért ez vagányság, gondolj már bele. Hát ennyit vágtak. Az nehezen értett, igen, hogy miért pont ez ütötte ki náluk a... Ennyit vágtak. Ez olyan, mintha egy légy rászállt volna a tortádra, és odébb fújod. És hát nem, jó, de azért ettől függetlenül ez mégiscsak egy jelzőnek, ami ráadásul nyilvánvalóan egy minősítő jelző, egy politikai véleményt kifejező jelző. A és egy termék, ez a jelző, ez egy termék. Tagadása. És ezzel nyilvánvalóan a tartom előállítói szabadságnak egy bizonyos értelemben vett korlátozása, még akkor is, hogyha más típusú vélemények elhangozhattak. De várjál, hadd idézelek téged, mert amikor a műsor kiderült, hogy nem folytatódott, te úgy fogalmaztál, Robert, különös élmény volt 4 éven át ennyire szabadon gyártani oda a politikai tárgyú rádióműsort, de kár tagadni, hogy ennek a rendszerhibának az elhárításával valami helyreállt az univerzumban. Mit értesz pontosan a rendszerhiba alatt? A cégcsoport veszélyesen közel sodródik a DK-hoz és a Fideszhez. A DK és a Fidesz nem állnak olyan nagyon-nagyon messze egymástól, valójában. Valójában az elmúlt 20 évnek, mondhatom, hogy 20 évnek, hiszen pont 20 évet tűnt fel Gyurcsány Ferenc a politikában, vagy lett miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, inkább így pontos. Ennek a 20 évnek a DK és a Fidesz a két meghatározó ereje, a két rendszerpárt. Ez a két rendszerpárt, ez túlságosan is nagy befolyást gyakorol a cégcsoportra. Vannak szerkesztőségek, amelyekre látványosan nagy befolyást gyakorol a DK, vannak szerkesztőségek, amelyekre látványosan nagy befolyást gyakorol a Fidesz, és van egy olyan szerkesztőség, amelyre mindkettő, ez az öt című műsor, ahol jól érzékelhető a rendszer két pillére iránti általános elfogadás és bizalom. Ez nem olyasmi, mint a Csányi Sándornak a kurzusokon átívelő hatalmának a való törekvés, hogy egy vezető hírcsatorna az valahogy megpróbál lavírozni üzletileg, politikailag, hogy eljöjjön oda az a vendég, és hogy ez egyébként ne szűnjön meg akkor se, ha majd szervait csere ott. És ez még mindig nincsen olyan közel, mint a Hír TV, a TV2, esetleg az RTL-lel lehet összevetni, ahol azért érzed, hogy akár a reklámadó kapcsán vagy miatt azért tettek ők is gesztusokat, hogy akkor erről nem lesz szó. De az RTL meg a bulvárral van olyan mértékben fertőzve, hogy ott meg azzal kapcsolatban kell nyilvánvalóan nagyobb kompromisszumot meghozni, mint amekkorát a Spiritnél nekünk meg kellett hozni. Hogyha az a kérdés, hogy mi volt a rendszerhiba, hát az volt a rendszerhiba, hogy a mi műsorunk, aminek az állítása az, hogy Gyurcsány és Orbán ugyanannak az érmének a két oldala, ugyanannak a problémának a két aspektusa, és amikor egyiket váltod le a másikra, ugyanazt az elinflálódott pénzt használod, a fejét megfordítod és az írásra fordítod, nincs köztük különbség, így kell kidobni az érmét, ahogy van, fejjel, írással együtt. De ez a kitettség, ez 2020-ban is adott volt a Spirit FM és az ATV vonatkozásában, amikor oda csatlakoztatott. Igen, de akkor még nem veszélyeztet. Az egy olyan status quo volt, amiben a Fidesz hatalmát nem veszélyeztette semmi. A Fidesz hatalmát a DK soha nem veszélyeztette. A DK a Fidesz hatalmának mindig is a pillére volt 2010 óta, sőt mondhatjuk azt, hogy 2006 önkormányzati választás óta Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor öt találatos lottószelvénye. Ez a helyzet szűnt meg mostanra, ezért kellett a rendszerhibát kiküszöbölni. Én a közéleti nyilvánosságban az identitásomat arra tettem fel, hogy kérlelhetetlen kétfrontos harcot folytatok Orbán és Gyurcsány ellen. A cégcsoport meg arra tett. Volt rá szükség akkor? Tehát akkor ezzel mit akartak elérni a te személyed leszerződtetésével? Szerintem egyszerűen a cégcsoport elkezdett azzal a gondolattal játszani, hogy mégiscsak kapitalista cég, ami a nézettségből, meg a hallgatottságból, meg a reklámpénzekből tartja fenn magát, illetve elkezdett imponálni nekik annak a lehetősége, hogy esetleg befolyást szerez mégiscsak a cégcsoport nézettség által, a közvélemény, a közgondolkodás formálása által mégiscsak valamiféle befolyást szerez a mi személyünk révén. Most vagy a műsorunk révén. Most az a helyzet, hogy mi éppen azt a működést hívtuk ki az Orbán és Gyurcsány kettős csillagrendszer gravitációs terén kívül akarunk elhelyezkedni. Az ATV meg a létét fektette fel arra, hogy ezen a két gravitációs téren belül legyen mindörökké. De világos, de akkor Robert, hogyha ez van, akkor ebből a szempontból lehetett az is egy szándék a szerzőtetésedben, hogy ezt a kritikát érvénytelenítsék, hiszen itt van az antitézise annak, mint az, amit az előbb megfogalmaztál a te személyedben. Hát lehetséges. Érezted ezt, hogy eszköze lennél a legitimáció szerzésnek? Hát én természetesen érzékeltem azt, hogy a önkényes mérvadó az egy ilyen értelemben egy fügefa levél, ami a cégcsoportnak az ágyékát takarja. Nyilvánvaló, hogy rá is lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy hát itt független véleményformálás, független tartalomgyártás zajlik. Itt van egy szerkesztőség, ami azt mond, amit akar. És íme ezt lehet. Tehát ez bizonyára... Nem tudom, de mi zajlik én nem az ATV relációjában értelmezem magam. Mi a fügefa levél vagyunk. Nem, most az, hogy mit takar el a fügefa levél, ez nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy az a fügefa levél az úgy nézzen ki, ahogy annak ki kell nézni, ahogyan az a Nutra albumban van. Annak úgy kell kinézni. És hogyha az a fügefa levél jó minőségű, és éppen a cégcsoportnak az ágyékát takarja, hát most már nem takarja. Most már nem takarja többé. Elméletkínálatba ezt is, mert egyébként Oszkár, érvényes. Oszkár, mesélj kérdezni, te is látom, hogy többször szeretném a közbeszólni. Mit gondolsz a Robert által elmondottakról? Én is érzek valami olyat, hogy helyreállt valamiféle rend, de ez a rend, ez nem valami... Én nem így értettem, amikor a Robi ezt írta. Hogy nyilván voltak előnyös dolgok, ugye egy rendben dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy megígértük valakinek, ott van egy csomó ember, aki akkor azért odajön, hogy mi műsort csináljunk, akkor bemegyünk, és nem az lesz, hogy ma nincs kedvem, hanem elkészülnek ezek az adások. Egy felkészült technikai hátteret, rengeteg szerkesztőt kaptunk, azt gondolom, hogy jobban megvalósult, amit előre megbeszéltünk, ugyanakkor ez a nappali sugárzásból adódó médiajogi keretrendszer, ami emögött van, plusz általánosan ez a komoly csatorna, aki ad magára, így fogalmaztál az előbb, az nem vállal be egy ilyet, tehát nem mondhatunk ki olyasmit, ami közszájon forog, de nincs mögötte egy legalább két hiteles nem megalapozott, forrás. Tehát nem tényszerű. Nyilván lehet, hogy ez ilyen nagyon bulvár lenne, hogyha ilyenekről beszélgetnénk, de azért nekem néhány ilyen dolog, és a tény, ami mögötte elbújik, az nagyon-nagyon nyomja a seggemet, vagy a hátamat. Tehát, hogy engem nagyon zavar az, hogy valakiről azt sejtem, hogy egy teljesen másik ember, mint aminek előadja magát. Hogy ez most az ő erőszakosságára, vagy a szexuális preferenciáira vonatkozik, az elég széles a kör, de egy borzasztó őszintétlen közegben kell vezetőnknek tekintenünk egy rakat embert. És mondjuk engem speciális. Nagyon sokféle képzett társításra okot adó gondolat futam. Hát mert rengeteg ilyen közszájon forgó, még alátámasztatlan dolog van. Igen, csak biztos vagyok, hogy a fele hülyeség. Igen, ezt akartam mondani, hogy pedig egy terhelt a másik életünk ahhoz, hogy ilyenek ne adjunk táptalajt. De engem érdekel, amit a Robert elmondott, az nekem mégiscsak azt jelenti, hogy lehet, hogy tartalmilag nem kaptatok egyértelmű ukázt, de végső soron az arcotok ahhoz kellett, hogy az ellenzéki közönség vagy a nem fideszes, nem DK-s közösség számára is legitimnek tekintető legyen a csatorna. Erről mit gondolsz, már Robert, most bólogat, tehát akkor jól értem, jól foglalkozom. Én azt gondolom, hogy a műsoroknak a többsége egy ilyen fügefa levél akkor, tehát hogy a délutáni, 5 óra utáni, amikor a fórumnak vége van, ott van két közéleti beszélgetős műsor. Rendszeresen hívtak meg, akár volt SZDSZ-es, jelenleg politikai elemzőket, jellemzően ellenzéki pártoknak az önkormányzati képviselőit, vagy országgyűlési képviselőit elemezni a jelen helyzetet. Sokkal többször a meghívott vendég az az ellenzék soraiból érkezett, beleértve a Momentumot és akármit, nem feltétlenül a DK-t, tehát hogy ha itt futtatnak éppen politikai véleményt, akkor az... inkább szociáldemokrata, mint nemzeti radikális, én azt gondolom. Tehát, hogy ha bármit kell is takargatni, akkor itt műsorok láncolata, szerintem a reggeli műsort is beleértve, az megfelel ennek a tézisnek. Sőt, hát Azt gondolom, hogy az ötnek elég sok kormánypárti hallgatója lehetett, és nekünk is elég sok kormánypárti hallgatónk van. Akár felsőbb körökhöz közel dolgozó. Szabadságélményét ők is szeretik. Vagy érdeklődnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy eljut sok helyre, amit mondunk, és nem mondták azt, hogy én ide többet. Egy dolgot segítsetek megérteni. Igazából miért jó függőfalelőnek lenni? Tehát ti két autonóm tartom előállító vagytok. Azt gondolom, hogyha ti elindultok a YouTube-on, mint hogy majd fogunk erről beszélni, milyen terveitek vannak. Szóval azt gondolom, hogy még a mai rendkívül lehetőség szegényes magyar média szintén is minden bizonyal tudtok találni magatoknak valamilyen teret. Ha nem, akkor ezzel nem vitatkozhatok, de akkor, ha nem is találtok, akkor is kérdezem, miért jó függőfalevélnek lenni azzal a szakmai, közéleti krédóval, amit megfogalmaztok magatokról? Mi nem azért mentünk oda, hogy függőfalevélek legyünk, ők azért hívtak minket, hogy függőfalevélek legyünk. Mi meg azért mentünk oda, hogy sugározzanak ki minket a frekvenciájukon, amit a hatalomtól kaptak természetesen, de hát azt a frekvenciát mi használni akarjuk. Uh-huh. Ők is használni akarnak minket függőfalevél funkcióval. És ez egy kölcsönös, ez egy deal. Ti használtok minket, mi használjuk a frekvenciátokat, mi használjuk az infrastruktúrátokat, mi használjuk, és ez egy közös, és ez egy olyan deal, amiben igen, mi függőfalevelek leszünk, viszont ennek fejében azon a frekvencián, amely frekvenciát kaptak a magyar államtól, azon a frekvencián mi rendszerkritikus tartalmat fogunk gyártani. Tehát nem kormánykritikusat, hanem rendszerkritikusat. Ez egy döntő különbség. Aki kormánykritikus, az még mindig lehet Mi Hazánkos vagy DK-s. Aki rendszerkritikus, az ezt a... Mert a DK is, meg a Mi Hazánk is pillére ennek a rendszernek valójában. Az elutasítja az ezeket a pilléreket, kiütni akarja, és nem megkoszorúzni. A döntő kérdés az én nézőpontomból, hogy Németh Szilárd micsoda? Ő egy cégvezér, vagy pedig egy feudális uradalomnak a gazdája? És melyik? Ha cégvezér lenne, nem hozhatta volna meg ezt a döntést, mert ez kapitalista szempontból tőke logika alapján, tőke alapján ez egy rossz döntés, az önkényes mérvadót elküldeni a csatornától. Mert hát az a helyzet, hogy a Spiritnek a tarthatóság alapon gondolkodó cég nem feltétlenül a bevétel alapon, pláne nem a rádió csatorna. A Spiritnek a YouTube csatornáját hát jóformán mi építettük föl. Hát ez nem egy logikus döntés. Viszont azután, hogy a Németh Szilárd azt a nagyon-nagyon gyáva nyilatkozatot tette, hogy hát ők elítélik Puzsér Róbert bizonyos kijelentéseit, illetve a fizikai erőszakot egyaránt, és akkor ezután én a Magyar Hangnak adtam interjút, és azt mondtam, hogy hát nem érzem. Ezt fogalmaztad meg, hogy émeigsz az ATV csoport. Hát émeigést érzek ilyenkor, és nem érzem a munkahelyemnek azt a csatornát, amelyik hát így áll ki mellettem. Jobb lett volna, a Németh Szilárd meg se szólal. Na most, amikor ezt a Németh Szilárd olvasta, akkor neki, többé nem dönthetett úgy, mint egy cégvezető, akkor ő neki úgy kellett döntenie, mint egy hűbér úrnak. És egy hűbér úr vagy nem egy hűbér úr nem fogadhatja el azt, hogy az ő hűbérese, aki az ő kenyerét eszi, az így nyilatkozzon róla. Tehát ez ilyen, tehát a döntése, az a logika, ami alapján ő ezt a döntést meghozta, az az én számomra azt fejezi ki, hogy bármennyire is kacérkodott 4 éven keresztül a cégcsoport azzal, hogy mégiscsak ő egy kapitalista cég, hiszen itt vannak ezek a srácok, akik itt nézettséget, meg reklámidőt értékesítenek, meg nézettséget hajtanak fel, végül aztán amikor az igazság pillanata eljön, mégiscsak feudális alapon hozzák meg a döntést. Öncenzúra alakult-e ki bennetek? Ezt kérdezem azért is, mert Robert veled szemben a kritikusait felvetették azt, hogy mielőtt az ATV csoporthoz igazoltál volna, azelőtt Németh Sándorról rendkívül élesen nyilatkoztál, volt, hogy az Antikrisztusnak nevezted, és még ez talán a legenyhébb jelző szerkezetek egyike volt. Tehát ilyen értelemben én nem hallgattam még minden adásotokat a Spirit FM-en, de nem emlékszem, hogy mondjuk hasonlóan élesen fogalmaztál volna róla. Öncenzúrát gyakoroltatok-e, vagy kényszerültetek-e ilyenre annak érdekében, hogy a műsor tartatóságát biztosítja? Hát nyilvánvaló, hogy a Spirit FM stúdiójában nem fogom azt mondani, hogy a Németh Sándor az Antikrisztus TV-t vezeti, és hogy valójában a Németh Sándor az a kereszténységet meghamisítja, és pedig a tőzsdeindexnek hamisítja meg, vagy a Bibliának. Várj, bocs, ezt gondoltad? Ezt gondolom. És miért nem mondtad akkor? Mert nem így fejeztem ki. Úgy fejeztem ki, hogy nagyon súlyos fenntartásaim vannak, és nagyon súlyos erkölcsi, meg szellemi kifogásom van a neoprotestantizmus ellen, mert a neoprotestantizmus az tulajdonképpen a Biblia tőzsdeindexsel való könyvjelzőzése. Tehát és a tőzsdeindex meg a Biblia az olyan, mint a víz meg az olaj. Ezek nem keverednek egymással. Márpedig, és azt gondolom, hogy igen, ez egy a Krisztus műveletének az ellenművelete, a tőzsdeindex keresztezése, összefonása, összedolgozása a Bibliával. De ez Calvintól indul, ez egy eszmetörténeti okfejtés. És valóban Magyarországon ennek a Németh Sándor a főpapja, szó szerint. De így, ebben a formában, ahogyan most mondtam el, ebben a formában elmondtam a Spirit FM stúdiójában is. De nem fogom kirúgatni magam azzal a mondással, hogy Németh Sándor az Antikrisztus tévét vezeti. Nem fogom ezt bemondani, mert akkor az ugyanannyit jelent, mint hogyha kilépnék. Inkább olyan kérdésekben feszegetem a nyilvánosság vagy a véleményszabadságnak a határait, amely kérdésekben a munkaadóimnak döntési szabadságuk van, hogy kirúgjanak-e vagy sem. Az a helyzet, hogyha én Antikrisztusnak nevezem a Németh Sándort a Spirit FM-en, akkor meg nem is nem tehetik meg, hogy ne rúgjanak ki. Vagy bárhol máshol. Bocsáss meg, te itt most nem tudom, engem Antikrisztusnak neveznél a Partizán stúdiójában, mi ezt szerintem gond nélkül leadnánk, legközelebb is hívnánk, nyugodtan mondd el. Egyrészt azért, mert az a sajtószakmai funkciónk, hogy a te véleményedet csonkítatlanul tárgyaljuk. Te valami, azt kell mondani, amit te hirdetsz, annak az ellenkezőjét. Tehát te nem antimarxista. Hirdeted, te azon fogsz megsértődni, azt mondom, hogy antimarxista. Én majd vitatkozni fogok vele esetlegesen, csak azt mondom, hogy egyrészt ez a sajtószakmai funkcióm, de másrészt meg azt gondolom, hogy ha én ebből a műsorból bármit kivágni, ugye mondtam az adás elején, hogy ez felvételről megy le, ha ti holnap azzal szembesülnétek, hogy mondjuk mondtatok valamit a Partizánról, és ezt én kivágatom, akkor azt gondolom, hogy a legjobb, hangosabban ti lennétek fölháborodva azon, hogy hogyan lehetett így eljárni, és cenzúrát kiáltanátok jogosan. Én nem emlékeznék, de hol válik el számotokra a határ, a még vállalható taktikai lépés azért, hogy a műsor megmaradjon, és aközött, amikor bele kell harapnotok a nyelvetekbe, és öncenzúrát. Szerintem az a több ezer téma, amit feldolgoztunk, és volt közte egy-két elég meredek, az kifizet azért, hogy cserébe, amit soha nem akartam, mert hót nem érdekel a neoprotestantizmus engem speciál egyébként, sőt, én nem vagyok ilyen rossz véleményen róla, elmondtuk mindig, amit akartunk, és ezt én speciál el sem akartam mondani, a Robi pedig meg már elmondta korábban. Tehát én azt gondolom, hogy nincs olyan helyzet, amikor egy minimális tiszteletet, vagy egy ne kéne megadnod, ha bemész valahová, vagy egy kompromisszumot ne kéne hoznod. Tehát, hogy nem eszel húst, de amikor elmész a hentespult mellett, hogy vegyél magadnak, nem tudom, eljuss a kenyerekig, akkor nem öntöd le művérrel, és nem dobálod meg a hentes csávót. Amikor bemész a benzinkútra, akkor csak kóláért mész, akkor nem gyújtod fel, hogy fúj benzin, és amikor csak benzinért mész, nem gyújtod fel, hogy fúj kóla. Én azt gondolom, hogy nincs az a négyzetméter Magyarországon, ami egy KFT nevére van írva, ahol egy együttműködés során ne volna valami, amiben ne értenénk egyet. Én azt gondolom, hogy mi például rengeteg dologban egyetérthetünk, mégis találnánk olyat, amiben nem. Ajaj. És egyébként meg pont ez a célunk, hogy azok az emberek, akik egyébként nincsenek tele gyűlölettel, és értelmesek, és tudnak beszélni, azok tájékoztassák egymást arról, hogy miért éreznek úgy, ahogy. Ehhez meg pontosan olyan együttműködés kell, ahol az egyet nem értés ül le egy asztalhoz. Ne szidd a főnök kurva anyját. Azt hiszem, hogy az a világ minden cégénél van egy ilyen szabály. Most ezt nem esik annyira nehezünkre betartani, mert a főnök kurva anyjánál 100 fontosabb közéleti téma van Magyarországon. Ez ekkora kompromisszumot beletér. Most kezdtem el vágyni arra, hogy mégis vágjatok ki valamit. Azt mondhatom, hogy minimum 99%-os véleményszabadságunk volt a Spirit FM-nél. És ez egy példátlanul nagy szabadság a mai Magyarországon, ezt meg kellett becsülnünk. Ez a helyzet. Mit gondolsz arról az együttműködésről, ugye te az Indexre publikálsz rendszeresen, mit gondolsz arról az együttműködésről, az Index és az ATV között van? Ugye Róna Egonnak van ott műsora, és van más típusú tartalmi együttműködés is van a két médiacég között. Az Index nem egy fügefa újja, vagy lombos fügefa? És kit takar ki? Hát szerintem főleg nagyon szép fa, de azért lóg rajta egy-két hím és nőstény tag, amit takargatni kell. Tehát, hogy ott is van egy mix, ami a legtöbb embernek kiverte már két körben a biztosítékot, egyszer a 2011 köri tulajdonosváltásnál, egyszer ugye a szerkesztőség felmondásakor, mindkét alkalommal azért elég komolyan megmozdultak az emberek, és látszólag még mindig tele van innen is, onnan is tartalmakkal. Nyilvánvalóan vannak olyan újságírók, akik szívesen visszahúznak valamit, vagy szívesen kitesznek valamit kérésre, de így a mix az van, hogy mi vágyunk valami óriási szabadságra, de lehet, hogy azt gondoljuk szabadnak, hogy mindig csak azt halljuk, ami nekünk jól esik. És ez a fajta megalkuvásnak tűnő dolog az, ami a szabad média, hogy kívülről, és lehet, hogy én vagyok a naív, de kívülről ránézve valamire, a vélemény sokféleség az egy picit mindig gyomorforgató lesz. Tehát ha tényleg arra vágysz, hogy mindenki elmondhassa magáét, akkor tegyél egy előkét magadra, amikor újságot olvasol, és úgy majd mindenről legalább fogsz tudni. Robert? Az Indexnél ez már már két dramatic exit lezajlott. Az első dramatic exit az a mai 444 szerkesztőségének, a második dramatic exit az a mai Telex szerkesztőségének a kivonulása volt. És tudod, a Telex szerkesztőségének a kivonulása az nem minősülne hiteles dramatic exitnek, hogyha hitelesnek minősítjük a 444-ét. Hát hogy lehetett oda menni az Indexhez azután, hogy az Új Péter meg a Bede Márton már kivonultak onnan? Hát úgy lehetett oda menni, hogy még mindig lehetett szabadon médiát gyártani ott, tehát az a felület, amiben szabadon nyilvánulunk meg, gondolta Munk Veronika, az még mindig a szabad sajtónak a része, akármilyen tulajdonban is van, és ezt a keretet érdemes kitölteni, és ki is kell tölteni, és felelősség is kitölteni. Aztán, amikor ellehetetlenültek, megint kivonultak. De akkor jött el, és mindegyik kivonulásnál a kivonulók úgy csinálnak, hogy mi vagyunk az utolsók, mi utánunk már itt diktatúra van, mindörökké. És aztán kiderül, hogy még sincs. Mégiscsak lehet bizonyos szabadság keretek között működni, akik már kivonultak, azt mondják, hogy kollaboránsok. De akik meg ott vannak, azok meg szabadon gyárthatnak tartalmat. Aztán ők is kivonulnak, és akkor az van, hogy most már nem. Na most van vége. De úgy tűnik, hogy még nincs. Tehát az a helyzet, hogy én eddig, amit az Indexnek leadtam, azt az Index lehozta. Soha nem tapasztaltál semmilyen. Nem, egyszer megtörtént. Leadtam nekik egy írást, amit a Bencsik Andrásnak címeztem, és kifejezetten a Bencsik András kritikája volt. Azt hiszem, hogy a bubuzása kapcsán történt éppen ez, és akkor visszajelezte nekem az Index, hogy ezt nem hozzák le. És akkor én, ahogyan ilyenkor el szoktam járni, fogtam a cikket, kiraktam a Facebookra, és kiírtam, hogy az Index nem vállalta a közlését az alábbi cikknek, ehelyütt ő teljes egészében közlöm. És akkor közöltem, és akkor ezt megírta néhány orgánum, hogy Puzsér Róbertet nem adta le, vagy nem volt hajlandó az Index, és akkor cenzúra, stb., és vártam, hogy kirúgnak-e. És nem rúgtak ki. Hanem a következő héten küldtem, és azt megjelentették. És ez szerintem így el van rendezve. Tehát ők nem adták le, én nyilvánosságra hoztam, hogy nem adták le. Én a 444 és a Telex közötti vélt, vagy valós szakmai nézeteltéréseket nem akarom itt most beszélgetés tárgyává tenni, csak annyit akarok megjegyzéseként hozzátenni, hogy szerintem az, hogy a Telex alapítói egyként álltak föl akkor, amikor a szerkesztőségi autonómiájukat az akkori tulajdonos képviselői egyértelműen sértették, fölrúgták, az szerintem egy nagyon fontos eseménye volt a magyarországi sajtószabadságnak, és ilyen értelemben az én elismerésemet mindenképpen kiváltja, nem kell ebben osztoznunk, csak ezt mindenképpen fontos. De szerintem oké, ha ők úgy érezték, hogy nem tudnak szabadon működni ezek között, a keretek között, akkor kivonulnak, tegyék, és hogyha ők úgy érzik, bizonyára helyesen teszik. De azoknak, akik azután írnak oda, és mondjuk nem cenzurázzák őket, hanem leadják továbbra is, még szabadjon a sajtószabadságnak azzal a... Te is pontosan látod, hogy az Indexen például megjelennek olyan cikkek, amit mindenfajta ténybeli megalapozottságot nélkülöznek, amiben szolgálati eszközökkel szerzett információkkal próbálna a politikusokat lejáratni, és hosszan lehetne még sorolni ezeket a kérdéseket. Tehát, hogy ez az Index nevű csávó szokta őket írni, nem? Nagyon izgalmas nevű kérdés, igen, hogy egyébként ki veszi a nevére például ezeket a cikkeket, mert a szerkesztőségi tag nem. Szóval ez egy nagyon izgalmas média elméleti kérdés, hogy most ez egy a függetlenség látszatával hogyan operáló, milyen típusú 21. századi propaganda termék, és hogy ehhez adott esetben jó szándékú, egyébként autonóm szerzők is csatlakozhatnak. De nem csatlakozunk, hanem éppen, hogy ellenvezéreljük a folyamatot. Tehát amíg az én írásaim meg tudnak jelenni az Indexen, addig akárhogy is az Indexnek ez a NER média, vagy NER médiába tagozódása, vagy Fidesz felé hanguló narratívája, akárhogy is, ellenvezérelve van. Egy másik irányba, hogy kiegyensúlyozva van. De miben van ez ellenvezérelve? Viszont a fügefa elmélet pont arról szól, hogy a fügefa lövének egyetlen egy funkciója van, hogy eltakarja azt, ami a valóság. És ebből az értelemben kérdezem, hogyha te a legnagyobb autonómiáddal is írod meg a cikkeidet, ha éppen leközlik, de rendben van, semmifajta, nem tudom én, direktíva, presszúra, stb. Nem éri a szerkesztői munkádat, a publicista munkádat. De ettől még, hogyha ez fügefa levélnek minősül, akkor annak a funkciója nem tud más lenni, mint hogy látszatot kölcsönözzön valaminek, ami nem az. De a fügefa levél is maga a valóság. Nem pusztán az a valóság, amit a fügefa levél eltakar. Maga a fügefa levél is a valóság, és ne vitassuk ezt el. Ha a fügefa levélre az van ráírva, hogy mesztelen a király, akkor az a fügefa levél akárhogy is az egy szabad médium. Persze, bizonyára eltakarja a hatalom ágyékát, de azt a fügefa levelet azt ki lehet tölteni tartalommal, és olyan tartalommal, ami értékes, érvényes, és bizonyos körülmények között, hát hogy mondjam, a hatalom számára is kellemetlen. Lehet, hogy nem annyira kellemetlen, mint hogyha látszana az ágyéka, de bármikor lecserélheti egy olyan fügefa levélre, amit ő rajzol tele. Addig, és mi készen állunk erre, én bármelyik percben készen állok erre, de amíg ezt nem teszi meg, én soha életemben nem hittem abban, hogy engem minősítene az, hogy milyen tévének a logója van a fejemtől kicsit balra fönt. Én azt gondolom, hogy én azért vagyok felelős, amit mondok, és minden más műsorvezető azért felelős, amit mond. Nekem én nem gondolom, hogy én engem minősítene az, hogy a Hont András mit ad elő, vagy az, hogy a Ceglédi Zoltán mit ad elő, vagy hogy mostanában a Siffer András mit ad elő. Azért, mert hasonló, ugyanannál a csatornánál zajlott ez, ettől még ez mi, és aki figyel arra, hogy mit mondok, nem is téveszti össze a kettőt. Ezt szoktad kritizálni mások esetében, például Tilla Attila esetében, tehát itt azért mégiscsak van valami fajta ellentmondás. Nem, én a Tilla Attila mellett minden esetben kiálltam. Jó, akkor ezt abban az esetben, mert arról van szó, hogy a Tilla Attila az takarodjon el attól a TV csatornától, mert az egy olyan csatorna. Csak az a szörnyű, hogy ez maga a szekértábor logika. Okay. Tehát én nem hiszek ebben. Én a kimondott szó, a megvalósított jelenvaló identitás megvallásának, vállalásának, a szabad véleményformálás érvényének és hitelének a híve vagyok, és ebben a hitemben azt tartom, hogy mindenkit az minősít, amit a szájával mond, és nem pedig az minősít, hogy hol mondja. Hadd vegyek fel egy másik kérdést, és Oszkár, szeretném, hogyha te is becsatlakoznál ebbe, mert hogy te 2020-ban azt mondtad, Robert, az Index neres átvétele kapcsán, hogy a szerkesztőség tagjai megelégelték azt, hogy a Fidesz közeli tulajdonosnak termelik a pénzt, és hogy bármelyik nap átállíthatják őket. És nagyon érdekel, hogy nektek erre mi a választotok? Meddig oké, olyan tulajdonosnak termelni a pénzt, akivel nem értetek egyet, akivel vitában álltok? Melyik tulajdonossal értesz egyet? Melyik főnököddel voltatok ugyanabban a hajóban? Hát eleve szerződést köttök, a szerződés arról szól, hogy most vagyunk a legjobban eddig, de majd egyszer rosszban leszünk, és írjuk le, hogy fogjuk befejezni. Tehát teljesen világos, hogy te oda viszel valamit, amit áron alul vásárolnak meg, különben nem növekedne az a cég. Semmivel nem tartozol a munkahelyednek egyik napon sem, hiszen harmadikán már lognak neked 3 napi béreddel, amit a következő hónap 10-ig fognak kifizetni. Mindenki utálja a főnökét, és mindenki úgy megy el a céges bulira, hogy én most bélszínből visszazabálom azt, amit nem emeltek meg nekem januárban. Tehát, hogy ez szerintem ez természetes, hogy ha már ez egy kompromisszum, onnantól kezdve, hogy a lakásod ajtaját elhagyod, de van, akinek még ugye a lakáson belül sem teljesen tiszták a viszonyok, valakivel konfliktusban leszel, és ezzel együtt kell a hátadon elvinni. Nem kell, hogy egyetértsünk a főnökkel egyáltalán. Tényleg nem kell, hogy egyetértsünk. Az a lényeg, hogy mi a magunk szempontjai szerint, a magunk szabadságigényének megfelelően élhessünk a nekünk felkínált felület kitöltésében. És amennyiben ezzel szabadon élhetünk, a főnök azt gondol, amit akar, ez egy munkaviszony, ez egy munkáltatói viszony. Mi a hallgatók felé felelünk, mi a nyilvánosság felé felelünk, mi a jelennek és a jövőnek felelünk, ha úgy tetszik. A főnök az, hogy mi neki termeljük a pénzt, hát igen, mi neki termeljük a pénzt, ő meg nekünk termeli a pénzt, mi szabadon rádiózunk, szabadon tévézünk, ő szabadon vezet egy céget, vagy egy uradalmat, és ameddig az érdekeink egybeesnek, mint minden munkáltatói viszonyban, addig ez egy gyümölcsöző együttműködés. Mi gyárthatjuk szabadon azt, amit mi akarunk, ő meg vezetheti a céget, amit ő akar. Milyen gyümölcs? Füge. Nem fügefa levél az, amikor egy értelmes tartalom is egy kicsit kitakarja azt, ami lóg még ott a fán, hanem az a gyümölcs. Levelet azt tud teremni az a fa magától is, a jobb alsó sarokban lévő félmeztelen nőtől kezdve az autós hírekig mindennel. Zárásként a legfontosabb kérdések egyike, hiszen nyilvánvalóan mindenki ezért kattintott ide erre a videóra. Hol, milyen formában folytatódik az önkényes mérvadó, folytatódik-e egyáltalán, milyen terveitek vannak, mit tudtok erről elmondani az adást epekedve váró nézők számára, találkozhatnak-e még veletek, ha igen, hol találkozhatnak veletek, valljatok szint. Mi sem tudunk mindent, eleve hetek óta beszélgetünk erről, folytatjuk, tehát eleve volt egy ilyen szándékunk, hogy menjünk ki az NMHH alól a YouTube-ra, eleve YouTuberként gondolunk magunkra, de közben rádiósként is, hát ez a műsor 9 éve megy, a Robi nem tudom, 2007-8 óta rádió műsorokat gyárt. Tudjuk, hogy hová fogjuk feltölteni ezeket a videókat, a szélső-közép YouTube csatornájára fognak kerülni. Mikortól? Na ez az, ami még kérdéses, tehát ez hetekig még biztosan eltart. Dolgozunk a gyártáson, próbafelvételezünk, megbeszéljük a kollégáinkkal, hogy ilyen feltételek között is megyünk-e tovább. Hétvégig heti két adásban gondolkoztok, mint amire tettetek utalást, vagy pedig igen. Heti öt hétköznapi adásban? Az van, hogy eddig nyilván pofánk sem lett volna, most meg máshogy nem is lehet ezt fenntartani, megvalósítani, el kell, hogy indítsunk egy támogatói felületet. Tehát nyilván a donebli.com-on lesz egy szélső-közép megfelelő támogatói oldal, a szélső közép nem más, mint az Inga Cafénak, a Robiék kultúrterének a YouTube-os kivezetése. Tehát oda egyébként is kerülnek. Ez egy örömteli fejlemény, mert ezzel kapcsolatban te nagyon kritikus voltál, még ezt tarhálásnak minősítetted korábban, Robert. Én is annak gondolom. De akkor végre azt hiszem, hogy belátjátok, hogy nem csak a kapitalista elvek alapján eléggé szordinosan játszó főnök érdekeinek lehet megfelelni, hanem adott esetben a ti hallgatóitoknak is nyugodtan felvetetitek azt, hogyha tetszik a tartalom, akkor tartsátok el, az is egy piaci mechanizmus. Amikor HBO-ra fizetünk elő, meg Netflixre, meg Hulu-ra, meg ilyenekre, akkor mi jól érezzük magunkat, hogy adunk bele, meg YouTube előfizetést. Miért ne lehetnek ugyanezt a jó érzést megérezni akkor, hogyha százak azt mondják, hogy itt a pénz arra, hogy legyen kényes mérvadó? Mert nem költök évente 6 milliárd dollárt műsorgyártásra, mint a Netflix vagy az ESPN. Tehát, hogy azt gondolom, csak abban a volumenben van értem erről gondolkodni? Nem tudom. Hát én azt gondolom, hogy ez nem üti meg azt a minőséget, de közben sokan kifejezték, hogy de számukra igen, és akkor legyen ez így szabad. Minden esetre azt nem szeretném előadni, hogy egy kifli áráért. Tehát, hogy a Friderikus féle speech-et tudod, a tarhálást 9 percig, amíg az alföldi Robert ott ül szemben. Nekem azért vannak fenntartásaim, de minden esetre ez a formátum lesz. Ez a YouTube csatorna lesz, hiszen ott most elindultak különböző műsorok olyanoktól, akik részben a mi rádióműsorunknak is szereplői, a Robinak is régi harcos társai, és hogy ez viszont stúdió, vagy színpadi, vagy rendezvény, vagy otthoni, vagy pince körülmények között állítjuk elő, ezen most még dolgozunk. Hát pontosan ezért dolgoztunk egy főnöknek, amely főnökkel nem értettünk egyet, ennek ellenére legyártottuk a mi szerintünk kellő tartalmat, hogy azt ő kisugározza, és akkor ennek az együttműködésnek a keretében nekünk ne kelljen tarhálnunk, hanem akkor mondhassuk azt, hogy hát mi megélünk a piacról. Aha. Még akkor is, hogyha mondjuk ez egy feudális uradalom, mi azért, ha ez kapitalizmus lenne, ebből a műsorból a csatorna meg tudna élni. És most, hogy ez megszűnt, és ezzel bezárult egy kapu. Tehát nincs még egy olyan rádiócsatorna Magyarországon, amin a mi igényeink szerinti közéleti politikai tartalmat le lehetne adni, és frekvencia tartozik hozzá. Most azért, itt egy pillanatra az irányba, ez egy nagyon súlyos állítás 2024 Magyarországáról. Tehát azt mondod, hogy az országban jelenleg a szabad politikai véleménynyilvánításra alkalmas frekvencia nem hozzáférhető. Vége van. Igen, vége van. Ez is egy rendszerhiba volt, hogy mi ott 4 éven keresztül ezt a műsort gyárthattuk. Ez nem 2024-re vall. Tehát ez, és most, hogy elhárult, hát így elég egyértelmű a helyzet. Hát eddig nagyon más volt a képlet. Az Orbán rendszert nem fenyegette veszély. Az, amit mi előadtunk, az egy palettának volt, egy színskálának volt, egy árnyalata, ami belefért. Ez belefért a véleményszabadságba, még Rogán Antal és Orbán Viktor Magyarországán is. De ennek a világnak vége van. Gyurcsány Ferenc elsüllyed, Magyar Péter kihívja a komplett rendszert, először leváltja az ellenzéket, lassan a kormány leváltására készül, és ilyen körülmények között ez a műsor egy államilag támogatott csatornán nem mehet le. És ezt bizonyára belátták a mi főnökeink is, mert hát nem akarják, hogy elvegyék tőlük a frekvenciát, amit csak most kaptak. Nem akarják, hogy elvegyék. Nem akarják, hogy kínálatból nagyon beszűkült. Nem akarják, hogy elvegyék tőlük. És végére arra kanyarodunk, hogy akkor igazából ennek érdekében politikai cenzúrát alkalmaztak veletek szemben. Tehát ez maga a cenzúra, hogy vége van ennek a műsornak? Én azt gondolom, hogy ez a tartalmi kifogás nem volt, tehát nem az volt, hogy nem hoztátok a nézettséget. Nem arról volt szó, hogy nézők tömegei azt mondták volna, hogy ne kelljen már többet néznünk, hallgatnunk Oszkárt, Robertet. De ezt mondták nézők tömegei. Én azért azt láttam a komment szekcióban, hogy többségében voltak a dicsérő kommentek, de lehet, hogy akkor az írott kommentek, amik levélformájában érkeztek, azok lehet, hogy akkor a ti távozásotokat követelték, akkor ténylegesen ez állna a háttérben, vagy pedig az, amit a Robert fölvázolt az előbbiekben, csak a konzekvenciát nem vonja le, hogy itt van egy politikailag nem kívánatos tartalom, aminek a további sugárzásával nem tud közösséget vállalni a csatorna. Megváltozott a politikai helyzet. Ez az idei év mindent megváltoztatott Magyarországon. Az annak a nyomán, ami a kegyelmi ügy kirobbanása óta történt, ezen a Magyarországon többé, ez nem egy árnyalat a szivárványskála palettáján, hanem ez innentől kezdve a rendszerváltásnak a harsonája. A ellenzékváltásnak, kormányváltásnak, rendszerváltásnak a harsonája, ahonnan ők nézik. Rogán Antal és Németh Szilárd nem lesznek ebben partnerek. Innentől kezdve nem lesznek. Hát addig, ameddig nem fenyegette tényleges veszély az Orbán rendszert, mert Orbán Viktor pillére hívta ki idézőjelben, addig ez belefért, ez belefért. Ha egy rulattasztalon játszanánk azzal, hogy egyébként mi van a háttérben, akkor ha próbálnék ott amatőrködni, hogy sokat teszek a feketére vagy a pirosra, de ez lenne a 31-es, azért egy zsetont ott felejtenék a 31-esen is. Tehát, hogy annyira azért érvényes, amit a Robi mond, hogy én is felsoroltam a 8-10 imént elsorolt megfejtésem között, és valóban megváltoztak, azt gondolom, a játékszabályok, hogy Orbán Viktor leáll köcsére befelé menet beszélgetni akár az ellenzéki, vagy őket gyűlölő sajtómunkásokkal, majd a végén azt mondja, hogy így már hiányoztak. igen. Valami megváltozott. Korábban is kezelni. Még két gyors kérdés. Az egyik ugye, hogy te ugye most Zarán Péterrel közösen Inga néven egy közösségi kultúrkávézót indítottál el a 9. kerületi Tűzoltó utcában, könnyen megközelíthető Budapesten, ajánljuk is mindenkinek, hogy menjenek el. És egy videóban arról is beszéltél, hogy mozgalmi szerkesztőséget építesz szélső-közép néven. Mit jelent pontosan, mik a terveitek ezzel, azon túl, amit most elmondhatok, hogy az önkényes mérvadót is ez a csatorna fogja majd bemutatni. Milyen további tervek vannak még? Az a mi tervünk, hogy minden nap, a hét minden napján két műsort legyártunk, tehát két előadást, amire vendégeket, tehát közönséget hívunk, amely közönség előtt a mi terveink szerint rövid távon teltházas előadásokat fogunk tartani, napi kettőt, vagyis heti 14-et, és ez egy óriási tartalmi, gyártási, logisztikai feladat, amihez egyszerűen nincs infrastruktúránk, nincs is emberi erőforrásunk, hogy a minisztérium nevével éljek, hanem be kell hívnunk kvázi aktivistákat, amely aktivisták szerkesztik a műsort, amely aktivisták egyetértenek a mi küldetésünket. Ezek sétáló budapestes aktivisták? Vagy részben sétáló budapestes, részben, igen, részben sétáló, egykori sétáló budapestes aktivisták, de ők a veteránjaink. És mindazok, akik azóta jöttek, illetve akiket most toborzunk, és hosszabb távon pedig az az üzleti tervünk, hogy a működésünk során a bejövő profitból, mivel hogy a szélső közepet azt egy non-profit működésnek, tehát nem egy céges tőkenövekményre törekvő működésnek, hanem egy kifejezetten non-profit, az infrastruktúrába, illetve az emberi munkába visszaforgatott tőke nyomán egy non-profit üzemnek szánjuk. Ennek megfelelően az a terv, hogy ezek az aktivisták később aztán fizetett alkalmazottakká válnak, csak ehhez az üzleti tervünknek működni kell, és el kell, hogy kezdjünk bevételt termelni, mert egyelőre a beruházásaink teszik ki a működéshez szükséges feltételeket, és most kezdtünk el kinöveszteni a szélső-közép csatornát. Itt úgy néz ki a dolog, hogy ami az inga a fizikai térben, az a szélső-közép a szellemi térben, a szélső-közép szelleme, szellemisége, amit röviden úgy tudok kifejezni, hogy polgári radikalizmus, alászáll az anyagi világba, és kifejezi magát az inga kultúrkávézó képében. Másik kérdés, megjelentek olyan hírek, hogy a Távol-Keletre vonulsz el egy fél évre, ezt aztán röviden cáfoltad, de azt is említetted, hogy ugyanakkor valóban nem Magyarország lesz most a bázisod a következő hónapokban, években, nem tudom pontosan megfogalmazni. Mi az, amit erről lehet mondani a nézőknek? Valóban eltávolodsz Magyarországtól? Milyen mértékben távolodsz el? Nem távolodok el, ez egy elvonulás, amit én néhány évenként megszoktam tenni, és ennek most jött el az ideje, és ez azt jelenti, hogy ennek az évnek a végéig én nagy részt távol leszek az országból, de havonta egyszer, legalább egyszer egy hónapban hazajövök, és akkor elkészítünk egy apurendezvényt, elkészítünk egy önkényes mérvadót vagy kettőt, de az önkényes mérvadó ettől függetlenül is működni tud, mert én személyem az hasznos, de nem szükséges. Hát volt már, hogy fél évig hiányzott a volt már, hogy Robi belőle. Volt már, kivonultam, mert ahhoz képest ezt, hogy mondjuk egy hónapban egyszer-két adást is elkészítünk. Akkor ingázol ebben az értelemben. Szó szerint, igen. Szó szerint. Nincs arról szó, hogy én kivonulnék az országból, vagy elvonulnék az országból. A puzsérságtól vonulok el, és próbálok magánszemély lenni, és mint magánszemély összerakni magam, hogy aztán visszatérjek majd januártól, és januártól újra felvegyem a közszereplés terhét, és akkor lenyomjak újabb két évadot teljes erőből. Immár nem az alkalmazotti létben, mert ennek most már nincsen perspektívája a szabadszólás vonatkozásában Magyarországon, legalábbis közéleti témában attól tartok. Számunkra. Akkor nem az Ábrahám Roberttel utazgatsz. Nem, ezúttal. Hát ez azt mondja, hogy a testi épsége szempontjából is, meg a mentális épségének a karbantartása szempontjából is kívánatos. Puzsi Robert, Horváth Oszkár, köszönöm, hogy itt voltatok, de mielőtt lezárjuk, kérlek, hogy ezt az asztal közepére elhelyezett Nokia-s dobozt, még mielőtt a Redditen mindenféle találgatások kíséretében újabb karriert nyerne, hogy mi az ott, amit magad mellé villantotta, és hogy mit szándékozol ezzel a dobozzal képviselni. Jártál valaha a Névsor című műsorban Hajdú Péterrel és Dömsödi Gáborral? Már csak életkori okokból kifolyólag sem járhattam. Na, nem maradtál előre, a vendég hoz valami kedves ajándékot. Az van, hogy ez a doboz tartalmazza az előző csatorna eltávolodásunknak a relikviáit. A Jazzinél az utolsó héten legyártottunk kismillió önkényes mérvadó golyóstollat, ami hát enyveskezőek közt, hát egy ahány politikus itt megfordul nálad, lehet, hogy mindig eltűnnek. Tehát ez valóban egy dobozni toll. Igen, és jazzy felirat van rajta, szerintem használjátok. Aminek már most van bizonyos értelemben vett történeti értéke, ami csak növekedni fog az idő előre haladtával. Hát köszönöm szépen, lassan, ennek majd valami hasznát fogom lassan venni. Lassan tett föl az Etsy-re meg a jófogásra, ne egybe. Hogy... Nem, most lehet, hogy majd az unokáim, igen. Jó, én már csak a Sotheby's aukcióján fogok belőle visszavásárolni. Fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, hogy elfogadtátok a meghívást, és köszönöm szépen, hogy megosztottátok mindezt a nézőinket, gyertek máskor is. Köszönöm, hogy zavartam.